Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 12 Haziran Perşembe. Yıl 2014, ay 6, gün 163, Hızır 38. 1435 Hicri Şaban 14, 1430 Rumi Mayıs 30. Berat Kandili, kutlu olsun. Berat Kandili. Leyley-i Berat, Cenab-ı Hakk'ın hayırı yağmur gibi yağdığı kutlu bir gecedir. O gece her müminin bir yıl içindeki sevap ve günahının hesabı görülür. İstanbul Marif Kütüphanesi bu gecenin herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Günün tarihi. 184 yıl önce bugün 12 Haziran 1830'da Fransızlar Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunan Cezayir'i işgal etmeye başlamışlardı. Cezayir 1516'da Baba Oruç tarafından ele geçirilmiş bulunuyordu. 68 yıl önce bugün 12 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. I'm Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Başta Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bu dördüncü Açık Gazetesi haftanın ve açılış parçamız olarak Neil Young'dan After the Gold Rush adlı parçayı çaldık. Altına hücumdan sonrası. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Gizem'in açıklaması. 12 Haziran. Afganistan'a açılan savaş 2010 yılında gerekçesini itiraf etti. Pentagon bu ülkede değeri 1 trilyon doları aşan yatakların bulunduğunu açıkladı. Bu yataklarda Taliban yatmıyordu. Altın, kobalt, bakır, demir ve özellikle de cep telefonlarıyla taşınabilir bilgisayarlar için vazgeçilmez olan lityum yatıyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Neil Young'ın şarkısında bir rüya anlatılıyor ve doğa, tabiat anaya, toprak anaya bir bak kaçış halinde. 1970'lerde bir bak nasıl kaçış halinde diye anlatıyor. Toprak ananın gümüş tohumlarını güneşte yeni bir eve taşıyorlar diye devam ediyordu. Böyle bir şarkıydı. Tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca bakalım. Dr. Cyclops filminin çekilmesine başlanmış. İlk korku filmi. Üç kanallı, üç şeritli teknikalar. High definition falan diyorlar ya, onun gibi çekilmiş ama bu 1939'da başlamış filmin çekilmesine. Kiklop. Doktor Kiklop diye alnında gözü olan canavarlardan bahsediyor herhalde. 1942'de bugünse Holocaust'la ilgili Anne Frank 13. doğum günü, yaş günü münasebetiyle ailesinden kaçak yaşadığı yerde bir şey almış. Hediye almış, not defteri. Buraya tutarsın notlarını demişler. Sonra gerisi tarih oldu. 1964'te de bugün anti-apartheid aktivisti ve African National Congress, yani Afrika Ulusal Kongresi Partisi lideri Nelson Mandela sabotaj suçundan Güney Afrika'da müebbet hapse mahkum oldu ve adaya gönderildi. 27 seneye yakın orada kalacaktı. Gerisi tarih diyelim gene. Evet. Şeyi tekrar söyleyebilir misiniz acaba kapatmadan, Galeano'yu? Hangi mineraller, madenler çıkarılıyordu Afganistan'da? Altın. Öncelikle altın. Altın. Kobalt. Kobalt. Bakır. Hı hı. Demir ve bir de lityum. Fark ettiyseniz bor yok. Doğru. Evet. Yani Türkiye'nin şu andaki mevcut konjonktürüne baktığınız zaman başımıza ne geliyorsa bu bordan geliyor. Mesela yeni bir haber var borla alakalı. Tarım, otomotiv, cam, kimya, seramik, elektronik, iletişim, uzay, hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, nanoteknolojiler, meteoroloji ve inşaat gibi birçok alanda kullanılmaya başladıktan sonra bor artık kaya gazı sektöründe de kullanılmaya başlanacakmış. Öyle mi? Evet. Kaya gazı sektörü Türkiye'de geçiyor muymuş? Henüz bu konuyla alakalı pek bir bilgi yok. Böyle bir sektörün oluşacağına dair de pek bir emare yok. Ama kaya gazı sektörünün bora ihtiyacı varmış. Görüyorsunuz Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değil mi? Şanslı durumu. Şanslı mı? Peki. Şimdi konularımıza geçelim. İyi bir haberle başlayalım istiyorsanız. Ardından konumuza geçelim. Pınar Selek'ten gelen bir haber bu. 16 yıldır süren bir dava vardı sosyolog Pınar Selek'in. Pınar Selek'e açılmış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı en son. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin bu kararı usulen bozmuş. Pınar Selek de kararı birlikte karşıladığı Hürriyet gazetesine konuşmuş. Esas ve usulden bozdu evet, aynı zamanda. Olması gereken oldu diyor Pınar. Adaletin gereği buydu. Mutluydum ama bu son değil. Dava bitmedi. Mücadeleye devam diyor. Çünkü davanın bitmemesi de şununla alakalı. Dava da yerel mahkemede devam edecekmiş. Yeniden görülecekmiş. Hukuk mücadelemiz devam edecek diyor ama ailemi de çok özledim diyor Türkiye'nin olduğu gibi. Yurt dışında yaşıyor çünkü maalesef evet. Sevindim demiş. Çok aslında önemli bir söz. Yani çok uzun bir haksızlığın aslında tarifi çok kolay olmayan hatta mümkün olamayacak bir haksızlıktan bahsediyorduk. 16 yıldan beri devam ediyor. İdi Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin sosyolog Pınar Selek'e verilen ceza 3. defa, 16. yıl sonunda 3. defa şey yapılıyor. Aydın Engin de bir yazı yazmış. Şimdilik 16 yıl diyor T24'te. Ve özetin de özetiyle tek cümlelik bir gerçek anlatır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı erkinin elindeki adalet aygıtı genç bir kadın yurttaşımızın 16 yazıyla 16 yılını çaldı diyor. Ve yani tek kanıt 9 Temmuz 1998'de Mısır Çarşısı'ndaki patlamada bombayı Pınar Selek'ten alıp yerleştirdiğini itiraf tırnak içinde eden Ramazan Öztürk'ün ifadesiydi. Pınar Selek mahkum edildi ve sıkı durun diyor Aydın Engin, Abdülmecit Öztürk beraat etti. Bir daha yani bombayı patlayacağı yere yerleştiren Ramazan Öztürk beraat etti. Bombayı aldığını söylediği Pınar Selek ömür boyu hapse mahkum edildi. Şimdi artık Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın bombadan değil gaz kaçağından kaynaklandığını söyleyen uzman polis raporları bombayı yerleştirdiği iddia edilen Öztürk'ün savcılıkta ifadesini önce reddedip polislerle 15 dakika baş başa kalınca yeniden itiraf ediverişi filan ayrıntıdır, üstüne yazmaya da değmez. Çok somut bir davayı 16 yılda sonuçlandıramayan bir genç kadının 16 yılını taammüden çalan bir aygıt için söylenecek söz yazılacak yazı mı olur demiş. Aydın Engin, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine. Yani sosyal bilimlerde bir kuşak Pınar Selek'in bu hikayesiyle beraber öğrenimini gördü. Ondan sonra iş kendi işlerine başladı. Özellikle sosyal bilimlerden bahsediyorum. Çünkü kendisi bir sosyolog. ve yakından takip ediyordu. Doğrudan alanda olan bir sosyologtu. Her alanda dışarıda masa başındaki bir akademisyen olmaktan ziyade doğrudan sokaklarda ve o sokakta eğer herhangi bir araştırmayı konu edecekse o konunun içerisindeki insanlarla birebir ilişki, onların hayatıyla beraber aynı hayatı paylaşarak harekete geçen bir sosyologtu. Onun hikayeleriyle biraz sosyoloji ve sosyal bilimlerdeki öğrencilerin hikayeleri paralel götürülmeye çalışılmıştır. Ama şimdiki duruma baktığınız zaman kaç sene geçmiş demiştiniz? 16. 16 sene geçmiş aradan. Evet, böyle günün en önemli haberi tabii ki IŞİD vaziyetiydi. Bunu ama öne aldık. Bu da bir başka açıdan tarih perspektifi ve adalet tarihi açısından çok büyük bir önem taşıdığı için böyle verdik bunu. Yoksa Musul Konsolosluğu'nun 900 militanla yaklaşık basılıp sadece Türkiye'nin Musul'da bulunan başkonsolosluğu var. Onun basılıp 49 kişiyi rehin aldı. Tutukladı diyor kendisi. Şimdi gazetelere baktığınız zaman Musul kentinin neden önemli başlığının altında 637 tarihinde Müslümanların eline geçmesiyle başlıyor tarihi. Ama o kadar uzağa gitmenize gerek yok. Türkiye'nin yaptığı mali, Irak yaptığı mali yatırımların merkez noktalarından bir tanesi Musul. Ve büyük bir sermaye odağı Türkiye için. Bu sebepten ötürü de zaten konsolosluk da var orada. Sadece Türkiye'nin konsolosluğu var. Diğer ülkelerin yok. Artık yok ama. Artık yok. Türkiye'nin de yok. Ama dünyada eşi benzeri görmemiş bir nasıl olayla beraber galiba böyle bir duruma gelindi. Sen kaçıncı kaç yüz yıl önce dedin? 600. 637 tarihinde Müslümanların eline geçmiş Musul. Uzun yıllarda Osmanlı idaresinde kalmış. Oradan başlatıyorlar tarihi. Ben de bir başka bir tarih başlatayım. 1648 tarihi önemlidir. Westfalia denen bir antlaşma yapılmıştır. Uluslararası ilişkiler öğrencileri bilir. Uluslararası ilişkiler öğrencisi olmayanların da bilmesinde fayda var her milletin. Çünkü dünya tarihine ulus devleti kavramı ilk defa norm olarak o tarihte yerleştirdi. 30 yıl boyunca birbirini kesen şu toprak, bu sınır, bu prenslik, bu beylik senindi benimdi kavgasından sonra hadi şunu bir düzenleyelim demişler. Her ulus diye bir şey vardır de onların içinde de devletler vardır diye bir anlaşmaya varıldı. Ve Westfalia anlaşmasıyla bugünkü modern uluslararası sistemin temelleri atıldı. 1648'den sonra belki de ilk defa olarak artık ulus devleti kavramının dışında. Yani şu anda dünya üzerindeki bütün ülkelerde bu Westfalia anlaşması üzerine kurulu, ulus düzeni üzerine kendilerini şey yapmışlar, kurmuşlar daha doğrusu. Evrensellik iddiası durumu budur yani. Ama diye bir şey gelecek galiba bunun sonunda. İşte şimdi mesela yani 17. yüzyıl Avrupa'sında işte fosil yakıtlar ilk olarak kömürle beraber geniş yaygın kullanıma geldi. James Watt'ın buhar makinesiyle beraber ve bu da tam kendisiyle de bir konuşma yaptığımız yazar Amitav Ghosh'un da yazdığı bir yazı var 2 sene önce. Onu anlatıyor. Bu şeye denk geldi diyor. Aydınlanma çağına. İşte aydın kavramını falan kullanıyoruz ya sık sık. Ve yepyeni endüstriler, teknolojiler ve kurumlar ortaya çıkardı. Yani her şey kömürle başladı. Evet. Her şey kömürle başladı diyebiliriz. Yepyeni endüstriler, teknolojiler, kurumlar ve sonunda da en önemlisi bu kurumların ulus devletiydi. Avrupalılara inanılmaz bir avantaj sağladı dünyanın geri kalan kısmı üzerinde ve sonunda bütün küreye yaydılar güçlerini. Ve en temel iddiası neydi? Bu üstünlüğün temelinde ne yatıyordu? Evrensellik iddiası. Bu evrenseldir. Her yerde geçerlidir dediler. Ulus devleti de herkese geçer bu. Kömür çağıyla beraber paralel başlamış. Evet. Ve ilerleme, modernlik, sınırsız imkanlar sağlıyor herkese, refah ve sınırsız büyüme. Fakat sonradan da anlaşıldı ki bu sınırsız büyüme, sınırsız güç olmuyormuş. Sınırsız kar oluyormuş sadece. Evet. Ama aynı zamanda her bu fosil yakıtlarla alakalı olan enerji kategorilerine kendine paralel bir hikayesi yok mu? Mesela 1940'larda Sovyetler Birliği'ne girerken Hitler Kafkasya'daki petrolleri almak için giriyordu. Ukrayna'daki aynı zamanda o gıdayı, tahılı da almak için giriyordu. Ondan sonra 1990'lara geldiğiniz zaman Birinci Körfez Savaşı'ndan bahsediyorsunuz. Zaten ondan önce zaten petrol krizlerinden bahsedebilmek mümkün. Ve geçtiğimiz senelerde de kaya gazı çağı başlıyor diye bir başlık atmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da yapılan bir duyuru evet. vardı. Artık kaya gazıyla alakalı olarak değişen bir dünyanın jeopolitik durumu olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri kendi ellerini çekmeye başladı yavaş yavaş Orta Doğu'dan. Ve ellerini çekerken de böyle bir tablo ortaya çıktı gibi bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi tekrardan geri dönecek olursak. Evet, dünya haritası da yeniden çiziliyormuş bir başka açıdan. Ama artık şöyle burada durumlar da var. Yani şeyden bahsediyorum. Kuzey Kutbu'ndan. Ha, ben de şeyden bahsediyorsun zannettim. Haritayı somut artık eldeki haritalar hiç işe yaramıyor. Çözüldü çünkü buzlar. Musul'dan evet. Yeni böyle şeylerle gündelik haritalarla kalem kağıtla çizerek yapılıyor. Yani bu aralar herkesin elinde harita var ama. Mesela gazeteyi açtığınız zaman ilk sayfalarda görebilmeniz mümkün. Ya da başbakanın en son çıkan fotoğrafına baktığınız zaman Genelkurmay Başkanı MİT Müsteşarı ile beraber onların önünde de açık bir haritayı görebilmeniz gene mümkün. Evet. Ama artık ulus devlet kavramı da yavaş yavaş yeni bir kavramla yer değişiyormuş gibi duruyor Türkiye sınırları içerisinde. Olmasa bile sınır komşularında. Suriye'de bu böyle oldu. Irak'ta şu anda bu durum bu. IŞİD ya da Arapça orijinal kısaltmasıyla DAEŞ militanlarının Musul'a gerçekleştirdiği saldırıdan bahsediyor herkes. Ama istisnasız herkes. Birleşmiş Milletler Başkanı Genel Başkanı Ban Ki-moon duyduğunda şok oldum açıklamasını evet, yapmış mesela. Yani, dudağım uçukladı diyor. Şok oldum diyor. DAEŞ'i de açalım hemen. Davla el-İslamiye fi el-Irak ve Şam. Yani Irak ve Batı için İslami devlet adını taşıyor IŞİD. Ve bu bir ulus devleti değil. Böyle bir iddiası da yok zaten. Bir çeşit Irak tam anlamıyla anarşiye çökmüş durumda. Yani harita evet. nasıl mesela en büyük Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1989'dan sonra yeni atlaslar çizildiyse bütün haritalar şimdi de bir yandan Arktik buz denizinin haritaları yeniden çiziyor çünkü tamamen un ufak oldu, dağıldı gitti bütün buzlar, buzullar, buz örtüleri. Bir de 1648'den beri aşağı yukarı geçerli olduğu söylenen sınırlar, coğrafi sınırlarda ne Lozan'ı ne Sevr'i hiçbir şey kalmadan yeniden çiziliyor. Şu anda Türkiye'nin muhatabı kim? Nerede? Hesabını soracağız diyor mesela. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş, yani dünya tarihinde de görülmemiş bir olay var. Bir avuç silahlı militan bir devletin, dünyanın önemli devletlerinden birinin konsolosluğunu basıyor ve tutukladık sizi diyor. Haber gönderiyor. Tweet atıyor üstelik bunu. Temsilcisi falan yok çünkü hiçbir yerde. Ulus devleti olmadığı için. İşte. Peki şey. Bu Bekir Bagdadi olarak geçiyor ilk temsilcisi. İlk kuranlardan bir tanesi. El-Kaide'den ayrılışı da bunun esnada oluyor. Evet, ama sadece bir tane fotoğrafı var. Başka hiçbir fotoğrafı yok. Emir olarak geçiyor kendisi. Başına da 10 milyon dolar konmuş. 10 milyon dolar koysan olur. Dün yaptıkları saldırıyla beraber yaklaşık yarım milyar doları Irak'ta, İran, Musul kentindeki Merkez Bankası'ndan almış DAEŞ. Yani IŞİD. IŞİD evet, yani cihaz. Yarım milyar dolar almışlar. 429 milyon tam şeyi verelim. Evet. Jack Moore yazıyor bunu. Ve Merkez Bankası'ndan böylece IŞİD'i ya da DAEŞ'i dünyanın en zengin terör gücü haline getirdi diye yazmış. Bu bir şey dergisinden aldı. Ne kadar şey koymuşlardı başına? 10 milyon galiba. 10 milyon dolar mı? Evet. Yani 500 milyar Irak dinarı. Yaklaşık bu 429 milyon dolar ediyormuş. Yarım milyara yakın. Ve Musul'un Merkez Bankası'nı çıkartmışlar. Kürt televizyonuna Ninova valisi Atil El Nuceyfi konfirme etmiş, doğrulamış. ISIS ya da ISIS diyorlar İngilizce'de. IŞİD militanlarının çeşitli bankaları soyuyorlarmış zaten Musul'da. Ama en büyük altın külçelerini, altın da götürmüşler. Evet evet, altın külçeleri de var. Ve böylece ülkenin de en büyük ikinci şehri, ülke kaldıysa tabii, ve onu da El-Kaide'nin kendisinden de daha zengin hale getirdi ve küçük devletler kadar Tonga, Kiribati, Marshall Adaları ve Falkland Adaları gibi ya da Malvinas onlar kadar zengin hale getirmişler. Şu anda Taliban'ın 400 milyon kadar bir serveti olduğu hesaplanıyormuş. En fazla 70 ile 400 milyon dolar arasında. Hizbullah'ın da 200 ile 500 milyon dolar arasında. Ama bunlar yıllardır devam eden, evet, bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkmış bir maddi zenginlik. Ama DAEŞ'in ömrü geçtiğimiz 2013 yılının Nisan ayına tekabül ediyor. Evet. Money Jihad doğuşu diye bir site var. Oradan almışlar bu, evet, bilgileri de. Jack Moore yazıyor. Dünyanın en zengin terör örgütü yaptılar ve fotoğraflarda da zaten senin de dün bahsettiğin Humvee cipleri, İslam onların elinde bayrak, kara bayraklarını da sallıyorlar ve ellerine geçmiş Amerikan ordusundan. 32 şoför içinde 5 milyon dolar istemişler ya da istediklerini söylüyorlar. Türkiye'den rehin aldıkları tır şoförlerinden, evet, bahsediyorsun. Evet, yani Irak'ta rehin aldıkları Türk tır şoförleri için 5 milyon dolar istediklerinden bahsediliyor. Artık bu da formalite icabı mı oldu? Ne demektir? Tam olarak anlayamadım. Kesin bir bilgi değil bu galiba. Ama bir diğer taraftan baktığınız gibi ulus devlet algısının değiştiği gibi mevcut ulus devlet algısı içerisinde politika yapan grupların da algısının değiştiğine dair ya da aynı algıya doğru aktığına dair, bu şekillendiğine dair bu algının çeşitli haberler var. Mesela KCK'nın bir açıklaması var. KCK demiş ki IŞİD çetelerine karşı Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halkların direnişçi güçlerini bir araya getirmeye çağırmış. MHP'den çağrı gelmiş. Gerekirse Türk medenini savunmak ve korumak adına silah seçeneği de dahil olmak üzere her alternatifi derhal masaya yatırmalı demiş. Yani burada bir KCK ile PKK, yani Kürt hareketinin, hı hı, hatta kimine göre, MHP'ye göre kesinlikle terörist olan, yan yana durması bile tasvip edilmeyen, evet, PKK ile aynı anda aynı çizgiye de gelmiş olabilir. Aynı şeyler söylüyorlar. Silahlı bir savunmadan bahsediyor her ikisi de. Aynı bölgeyi, aynı düşmanlar. Daha iki gün önce bayrak polemikleri yüzünden neredeyse barış süreci sekteye uğrayacaktı ve yeni bir tekrardan bir iç savaş sarmalı içerisine girecekti Türkiye. Ama iki gün içerisinde değişti gündem ve bu sefer iki gün önceki hasımlar şimdi aynı yerde, aynı noktada durabilme gibi bir, yani, politikanın içerisinde. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ve şey bir arada, öyle mi? Evet. Ülke Ocakları, hı hı, ve MHP, Milliyetçi Hareketi. Daha önce böyle bir sahne görmüş olmanız mümkün değil. Evet, değişik yani. Yani yalnız Musul'u değil, tabii pek çok yeri daha ele geçirmiş olduğu söyleniyor. Ahmet Davutoğlu'dan bir açıklama, başbakandan bir açıklama gelmemiş. Yani yılın aşağı yukarı hemen hemen her günü, her konuda konuşmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bugün suskun görünüyor. Haritalı fotoğrafları var, acil durum toplantıları yapıyorlar. Ama daha önce demeç vermekte hiç çekinmediği bir durum vardı. Şimdi sessiz. Evet. İnsan onun sesine, inlerine gireceğiz, inlerine demesini bekliyordum ben mesela. Yani. Ama IŞİD'in ini biraz zor olabilir şu durumda. Ahmet Davutoğlu konuşmuş. Karşılığını alırlar demiş. Musul Başkonsolosluğu'na tahliye talimatı 3 gün önce verilmişti ama çatışmaların yoğunluğu nedeniyle tahliye gerçekleştirilemedi demiş ama bu da çok inandırıcılığı biraz şüpheli bir şey. Apar topar zaten Amerika'daki gezisini yarıda dönerek apar topar Türkiye'ye dönen Ahmet Davutoğlu hemen hava limanında, orada mı burada mı bilmiyorum, dikkat etmedim ama karşılığını alırlar demiş. Musul'da önlemler alındı demiş. Ti onun için inandırıcı değil. Musul Başkonsolosu dahil 48 çalışanın kaçırılmasından bir gün önce, 22 saat önce gerekli önlemler alındı demişti. Başkonsolos Öztürk Yılmaz da dahil 48 Türk yetkilisi çalışanı IŞİD militanları tarafından rehin alınınca gerekli güvenlik önlemleri alındı sözünün hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Ya Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM olarak geçiyormuş kısa adı, 24-26 Haziran'da Musul'a çıkarma yapmaya hazırlanıyorlarmış. Büyük bir seyahat düzenleyeceklermiş ve oradaki ticaret potansiyelini yerinde görmek için gideceklermiş. Ancak şimdi Musul düşünce yani ya, ufak bir problem çıkmış ortaya. İleri bir tarihe ertelenmiş de o ileri tarihin ne zaman olduğuna dair herhangi bir bilgi yok haberin içerisinde. Evet, Tuz Hurmatu kenti, Türkmenlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu, 500 bin kişinin kaçtığından yarım milyon kişi. Ayrıca bütün Türkmenler de, yani 90 bin Türkmen'den bahsediliyordu. Ayrıca kaçırılan diplomatların başında gelen işte o başkonsolos da eski danışmanlarındanmış başbakanın. Musul Başkonsolos muavini ise 3 gün önce tehlikeye işaret eden bir tweet atmış. IŞİD denen şey uyku muyku bırakmıyor demiş. Bu aynı esnada gerçekleşiyor galiba. Herhangi bir problem yok güvenli Musul, evet, tweetinin. Davutoğlu'nun tweetinin. Ondan biraz daha önce. Önce mi? Evet. Ondan sonra ve hatta bunu torba yasa görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan da Musul'daki tehlikeye işaret eden konuşma yapmış. Bu şeyden önce, saldırıdan önce. Saldırıdan hemen önce, evet. Musul'daki büyük tehlikeyi Meclis Genel Kurulu'nda anlatmış ama AK Parti'nin milletvekilleri safsata, sen sadede gel, sadede atma, safsata bunlar demişler. Dejavu. Maddeye gel, maddeye, madem biliyorsun. Çünkü şey diye başlamış Sinan Oğan. IŞİD terör örgütü Irak'ta Musul kentini ele geçirmiş. Tuz Hurmatu'yu da ele geçirdiği iddia ediliyor. Ve garip olanı söyleyeyim. Musul'da bugün devlet yok. Devletin güvenlik güçleri yok. Musul Başkonsolosumuz bugün diye anlatırken Bülent Turan kesmiş. Maddeye gel, maddeye, madem biliyorsun diye bir konuşma yapmış. Tabii senin Türkmen gibi bir derdin yok demiş. Delilin var mı diye de sormuş AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener yerinden. Laf atmış. Sonunda susturmuşlar adamı. İlginç olmuş yani. Yani askeri müdahale yerine IŞİD'le pazarlık masaya yatırıldığından bahsediliyor T24'ün internet sitesinde. Yani IŞİD'in elçisi falan yok. Nasıl görüşeceksin? Hayır, IŞİD'le parada anlaşamazsın. Adamlar yarım milyar doları bulmuşlar tek bir furgonla elde ettiklerini. Ne vereceksin ki IŞİD'e o zaman? Tanıyoruz. Ama o zaman sizi mi diyeceğiz? Yani IŞİD'e yeni komşumuz olarak. Hayır, büyükelçi atayın da konuşalım falan diyecek halleri de yok. Neden? Yani temsilci, gelin başbakanımız görüşmek istiyor sizinle. Adamlar zaten buradan girmedi mi? Dışişleri bakanınızla da Davutoğlu görüşsün diyemezsin. Yabancı bir insan değil ki bunlar. Suriye üzerine nasıl geçti IŞİD militanları? Buradan geçti. Yani kimse, Bülent Arınç mesela şu anda Esad'ın bu grupların ortaya çıkmasındaki payından bahsediyor ama bu grupların Suriye'ye gittiği zamanki kullandığı rotayı da herkes biliyor. Bülent Arınç da muhtemelen biliyordur. Evet. Kaçırılan başkonsolos da Öztürk Yılmaz da daha önce Başbakan Erdoğan'ın dış politika danışman kadrosundaymış ama şimdi telefonla falan konuşacak durumu yok herhalde ikisinin. Böyle bir problem var. Irak'ta da şu anda herkes şey diye konuşuyor. Nasıl bir anda çöktü? Çünkü büyük bir militan saldırısı da olmamış bu bölgeye. 10 bin kişi kadar gelmişler yalnız. Yalnız 30-40 bin civarında da orada da güvenlik görevlileri varmış ve bir anda her şeylerini bırakıp kaçmaya başlamışlar. Elbiselerini atarak, üniformalarını atarak. Yani Merkez Bankası'nın güvenlik görevlileri bırakıp her şeyi kaçmaya başlamışlar. Ardından devlet da devlet bitmiş, zaten bitmişti. Pikapları atlayıp şehrin merkezine gelmişler militanlar da. Peki Erdoğan bir nutuk çekse, ben ki Cihan Padişahı, yedi denizlerin hakimi, sanki IŞİD. Bu saatten sonra biraz zor olabilir değil mi? Irak Başbakanı Nuri El Maliki de yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapmış. Hesabını ödeyecekler demiş. Ama kim? Kaçan askerlerinden, ordusundan bahsediyor. Ve devlet memurlarından. Yeni gönüllülerden oluşan birlikler kurulacağını ve kaybedilen bölgelerin geri alınacağını söylemiş ki bundan daha tuhaf hiçbir şey olamaz. Asıl tuhaf şey Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Psaki'nin açıklaması. Bu Jen Psaki. Evet. Irak'a 1 milyar dolar tutarında silah ve askeri teçhizat satışı yapmaya hazır olduklarını söylemiş. Yani kullanacak asker yok. Olan asker de kaçıyor ve şu anda hala Amerika Birleşik Devletleri silah satmaya hazırız diyor Irak. IŞİD ellerini ovuşturuyor. Gelsin gelsin, uçaklar da gelsin, tanklar, toplar, tüfekler diye herhalde. IŞİD Tikrit'inde kontrolünü ele geçirmiş. Başkentin Musul'u olan Ninova vilayetinin kontrolünü ele geçirdikten sonra Selahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit'i, Saddam Hüseyin'in de eski diktatör doğum yeri, ayrıca Bici kentindeki bütün silah depolarına da el koymuş. Kerkük'e de saldırmış. Kerkük'e de. Musul Kerkük çok zengin petrol yataklarına sahip. Bütün dünyanın jeopolitiği sallanıp duruyor. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da hiç kimse şey olmasın, edebiyatına, Türkiye'nin kudretini test etmeye, denemeye kalkmasın edebiyatından seçmeler hazırladık sizin için. Onu sunacağız. Açık Gazete. Kendimden geçtim ama olamadım bir tek sen. Sen benden vazgeçtiysen ne olsam nafile. Sen benden vazgeçtiysen ölsem bile beyhude. Ne kaştayım ne gözde, ne iş ve ne cilvede. Tebessümün güneşti, onu da esirgeme. Tebessümün güneşti, güneşi küçüm sen. Bir muammadır, eremedim sırrına. Bıraktım öyle kalsın, nerede yanarsa yansın. Bıraktım öyle kalsın, alevi solmasın. Bıraktım öyle kalsın, bıraktım öyle yansın. Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve hariçten Gazelciler grubundan Kendimden Geçer mi dinledik. Açık Radyo dinleyicilerinin özellikle destek kampanyaları sırasında yakından hatırlayacakları, tanıdıkları değerli bir grup. Onun solisti genç müzisyen Ömür Kılıçaslan hayatını kaybetmiş. Hariçten Gazelciler grubunun biraz önce sesini duyduğunuz vokalisti ve ayrıca da kendisinin Çağlama isimli bir enstrümanın da var. Onun da mucidi Ömür Kılıçaslan. Milliyet.com'dan aldığımız bir habere göre sabaha karşı evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş. Ona da bir günaydın diyelim. Evet, günaydın diyelim. 1998 yılında Çamur adlı Türk rock müzik grubunun da bas gitaristliğini de yürütmüştü kendisi. Ömür Kılıçaslan'a toprağı bol olsun diyelim. Ve evet, dönelim. Birkaç da sürmanşet diye adlandırılabileceğimiz haberimiz var. Onları da bütün bu toz duman arasında gözden kaçırmamamız gerekiyor. Çok önemli 3 tane haber var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda kriz haberi var. Arzu Yıldız'ın T24'ten haberi. Yaz kararnamesi krizi çıkmış. 2014 yaz kararnamesi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu genelgesine aykırı bir şekilde hazırlandı demiş. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi üyesi Teoman Gökçe bir basın açıklaması yaparak kuruldan istifa etmiş. Bu Türkiye'de bu tarz bir açıklama ve bir istifa son derece ender görülen olaylardan birisi ve kıyım kararnamesi diyor buna. Hakim ve savcıların 1/5'inin yeri değiştirilmiş. Evet, değiştiriliyor. 2200 hakim ve savcının görev yeri değiştiriliyor. 2014 yaz kararnamesinde ve yaklaşık bir saat içinde kurumun internet sitesinde yayınlanacak diye bir haber de vardı dün 11 Haziran tarihinde. Ve bazı başsavcı ve mahkeme başkanlarının yanı sıra hakim ve savcılar da görev yerleri değiştiriliyor. Son kontroller yapılıyor. Teoman Gökçe de demiş ki ta 17 Aralık'tan sonra, yani ilk yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, suistimal davalarından sonra yargı bağımsızlığı ayaklar altına alındı diyor, çiğnendi diyor. Haksız tasarruflar yapıldı bazı hakim ve savcılarla ilgili, onurlarıyla oynandı ve yetki gaspı yapıldı diyor ve yargı tarihine de kıyım kararnamesi olarak geçecek bir kararnamedir diyor. 17 Aralık'tan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrasında bir sürü yasal değişiklik ve akabinde de yargıda yaşanan uygulamalar ki hukuka aykırıdır diyor. Ne kuvvetler ayrılığı, demokrasinin temel prensibi, ne hukukun üstünlüğü, o da demokrasinin temel prensibi, ne yargı bağımsızlığı, o da demokrasinin temel prensibi, ne hakimlik savcılık teminatı, yargı, bağımsız yargının şeyi o, temeli, masumiyet karinesi, adaletin temeli, adil yargılama hakkı, her türlü toplumsal durumun temeli ve kanun önünde eşitlik ilkeleri ciddi boyutlarda zarar görmüştür diyor. Yani çökmüştür, bitmiştir Türkiye'nin adalet sistemi diyor adam. Yönetmelik ve prensiplere aykırı 4 kararname çıkarılmıştır diyor. Ve olağanüstü önemde bir açıklama yapmış. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi 17 Aralık'tan sonra siyasi rotaya oturtuldu diyor. Çok uzun boylu tartışılacak tabii, tamamen IŞİD meselesinin günde şeyinde kaldı maalesef. DAEŞ ya da baskınının Musul'daki bir ikinci gene gölgede kalan bir haberi de hemen söyleyelim. Merkez Bankası'nda da uzun süredir yapılacağı iddia edilen tırnak içinde paralel operasyon başlamış. Aralarında Erdem Başçı'nın özel kalem müdürünün de bulunduğu 6 üst düzey isim görevden alınmış. Bu da bir, yani tabir caizse, deprem niteliği taşıyor. Onu söylemekten kaçınıyorum ama burada artık apaçık, yani hem yargı organında hem de finans en önemli ekonomik enstrümanlarından biri, araçlarından biri olan Merkez Bankası'nda çok acayip bir şey. Yani banka kaynaklarından da teyit edilmiş. Bu da Gülümhan Gülten'in haberi, gene T24'ten alıyoruz. Banka kaynaklarından teyit edilen gelişmelere göre görevden alınan isimler arasında Banka Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Cihan Aktaş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuğrul Gürgür, Para Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Aslan ve ayrıca da Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın özel kalem müdürü Ömer Erdoğan'ın da görevden alındığı öğrenilmiş. Bu durumda Merkez Bankası'nın Başkanı Erdem Başçı da görevini sürdürür mü, kendisine haber verilmeden, danışılmadan, hatta yani hiçbir şey yapılmadan kendi özel kalem müdürünün de görevden alınması çok acayip bir durumda yaratıyor. Böyle bir durumda Merkez Bankası'nda da böyle bir şey var. Ve son olarak üçüncü haberde Adnan Keskin'in Taraf gazetesindeki haberini de söyleyelim. Yargıtay'ın 10 gün ömrü kaldı diye bir sürmanşet haber var. Hükümetin evvelki gece yarısı getirdiği bir önergeyle Yargıtay'ın, yani yargı organının en üst düzey mahkemesinin yapısının, kuruluşunun yapısını değiştirmeye çalışıyormuş. 10 gün içinde bütün önemli davalar el değiştirecekmiş. Yani 7 gün içinde birinci başkanlık kurulu, 10 gün içinde de dairelerin iş bölümü yeniden belirlenecekmiş. Paketin yasalaşmasıyla 800'ü aşkın sulh ceza mahkemesi kapatılıyor. Sulh ceza hakimliğine dönüşüyormuş. Yeni hakimlerse hükümetin kontrolündeki kim tarafından? Hakimler, savcılar, yüksek kurulu tarafından seçilecekmiş. Yani şey tamamlanıyor aslında. Bir Nihat Erim vardı bir zamanlar. Gerekirse özgürlüklerin üzerine bir şal örteriz demişti. 12 Mart 1971 darbesinden sonra, askeri darbesinden sonra başbakan olan. O yapılıyor. Bütün şal örtülmüş oluyor. Aslında tekrardan musluk konusuna ve DAEŞ konusuna dönmek gerekirse, ortaya çıkan durum da aslında tamamen bir hukuksuzluk durumu. Hukukun ortaya çıkmadığı durumla alakalı olarak parlayan bir örgütten bahsediyoruz. Kendi içerisinde de. Daha önce Avrupa'dan gelen cihatçılarla beraber Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya, Avrupa'dan ya da dünyanın diğer taraflarından Suriye'ye giren cihatçıların bir oluşumuydu bu DAEŞ'in ilk kuruluşu. Ve aynı zamanda bu örgüt zamanla Suriye'deki muhaliflerle de karşı karşıya geldiler. Gelmelerindeki sebeplerden bir tanesini örnek vermek gerekirse, şöyle bir olay yaşanmıştı geçtiğimiz sene. Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarından bir tanesi yaralı yakalanıyor. Yaralı yakalandığı zaman kendisinde Esad'ın askerleri, Nusayri askerleri yakaladı diye şey diyor. Ben Esad'dan yanayım. Kim olduğunu bilmiyor tabii. Vurulmuş bir halde. Ben Esad'dan yanayım diye konuşmaya başlıyor. Ondan sonra bu adamın kafasını kesiyorlar. Ama kim bir tarafından yakalandı? O zamanlar müttefik tabii ki IŞİD'le Suriyeli muhalifler. DAEŞ. Evet. Muhalif, onlar müttefikler. Ondan sonra Suriyeli muhalifler, Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra'da deniliyor ki siz bu işleri böyle yapıyorsunuz ama ortada bir hukuk olması lazım. Yani şer'i de olsa, medeni de olsa, ne olursa olsun. Tabii onlar şer'i hukuktan bahsediyorlar. Bir hukuk olması lazım diyorlar. Bir temsilci gönderiyorlar. Doktor, Avrupalı bir doktoru temsilci olarak gönderiyorlar DAEŞ'e. DAEŞ'te bu Avrupalı temsilci doktoru döve döve öldürüyor. Ondan sonra büyük bir çatışma başlıyor DAEŞ'le diğer Suriyeli muhalifler arasında. Bu hukuksuzluk istememesi. Doğrudan infazları gerçekleştirdiğinden ötürü DAEŞ'in. Ondan sonra bu olaylar da Irak'a kadar sıçrıyorlar. Irak'ta da devamı geliyor. Ve şu andaki duruma baktığınız zaman da Dışişleri Bakanı'nın kimsenin Türkiye'nin kudretini, sabrını test etmesin mesajının tam ortasına da geliyoruz galiba. Bu, ama bu sabrını test etme şeyini 9.30'a bırakalım. 9.30'a bırakalım. Şahane bir derleme var elimizde. Sabrımızı test etmeyin. Sabır taşı olsa çatlar bölümünde. Yeni bir bölüm açıyoruz. 9.30-10 arasında bir sabır taşı bölümümüz olacak. Bugüne mahsus. Bir de artık bundan sonra hafta içi her gün bir ay boyunca Brezilya Dünya Kupası ile ilgili Volkan Ağar'ın bize Brezilya'dan naklettiği hem futbol hem protesto, gösteri, kitle, muhalefet hareketleri gündemi de girecek. Öyle bir durumumuz olacak. Evet yani. Son yarım saat içerisinde gazetelerin halinden de bahsederiz. Mesela gazetelere baktığınız zaman din maskeli katil sürüsü diye bahsetmiş şeyden Türkiye Gazetesi. İçerisinde Afgan, Çeçen, Boşnak ve birçoğu ipsiz sapsız tiplerin olduğu diye de devam eden bir nitelendirme de var. Ama bu insanların Suriye'ye ve Irak'a nasıl gittiğine dair herhangi bir şekilde bir bilgi yok haberlerin içerisinde. Ama zaten Türkiye Gazetesi'nin asıl manşeti de yani evlere şenlik, küresel terör taşeronu IŞİD Musul konsolosluğumuzu bastı üst başlığından sonra ana başlık ne? Çapulcunun yaptığına bak diyor. Yani bu saatten sonra kolay değil o kadar. Yemezler belki de. Evet, bana da öyle geliyor. İstediğiniz imayı yapın, ortada durun. Nasıl bir rezalette karşı karşıya olduğu Türkiye'nin. Yani nasıl bir kritik duruma karşı karşıya olduğu. Gezi göndermesi bu durumu kurtaramayacak. Yani başbakandan bir açıklama bekliyoruz. Muhatabı kim? Başbakanın danışmanı olan konsolosu kaçıran bu baldırı çıplak. Peki çapulcu? Onlarla mı görüşecek başbakan? Elbette onlarla görüşecek. Çünkü onların elinde. Onların bombalayacak. Süleyman Şah Türbesi meselesine de döneriz. O zaman kuşattıklarında da hesabını sorarız demişlerdi. Bu hale geldi. Tamamen kontrolden gitmiş. Biri zarar görürse bunun karşılığı çok sert olur diyor. Ama bunu başbakan söylemiyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu söylüyor. Ama nasıl karşılığını kime karşı neyle vereceğini asla söylemiyor. Buna bakacağız. Çok ilginç bir durum var. Ama şimdi ekoloji hareketleri gündemi köşemize geçiyoruz. ÇEHAV avukatlarından İsmail Hakkı Atal bize fosil yakıtla beslenen vahşi kapitalizm eşittir Soma üzerinde konuşacak. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın İsmail Hak Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Evet, Soma üzerinde biraz duracağız bugün değil evet. mi? Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Ömer Bey, tabii hani bu Soma olayı aslında Soma katliamı diyeyim ben buna. Yani bu çünkü göz göre göre gelen bir şey. Bu Soma katliamı bizim mücadele ettiğimiz artık yaşam mücadelesi haline dönüşen çevre mücadelesiyle çok yakından bağlantılı. Alo. Evet, dinliyoruz efendim. Duyuyoruz. Şimdi şöyle ki, çevre mücadelesiyle yakından bağlantılı. Yani biliyorsunuz burada sonuçta kömür çıkartılıyor. Ve biz yıllardır Türkiye'de çevre hareketi avukatları olarak kömür kullanılmasına, fosil yakıt kullanılmasına karşıyız ve özellikle kömürlü termik santrallerle sürekli mücadele etmek durumundayız. Çünkü hükümet iktidara geldiğinden bu yana, AKP hükümeti iktidara geldiğinde Türkiye'de termik santral sayısı 28-30 civarındayken şu anda 200 civarında kömürlü ve doğalgazlı termik santral projesi var. Sadece Çukurova bölgesinde Mersin'le Hatay arasında 30 küsur tane termik santral projesi var. Evet, ve hatta galiba 19'muş ilk hükümetin geldiği sıra. 19 ya da 20 mi 21 mi o civarda yani. Evet, 20'li civarda termik santral sayısı var. 20'li civarında termik santral sayısı var ve şu anda dediğiniz gibi yani şu anda 200 civarında kömürlük ve doğalgazlı termik santral projesi var. Planlanıyor bu ve bunun sonucunda ve neticesinde bu 20-30 civarında sadece Doğu Akdeniz'de Çukurova'da Hatay'la Mersin arasındaki bölgede 30 civarında termik santral. Ve bunların her biri yaklaşık olarak 1000 megawattlık gücünde ortalama bir termik santralden söz edecek olursak 1000 megawatt gücünde bir termik santral günde 10 bin ton kömür yakıyor Ömer Bey. Ve yaklaşık olarak yılda 3,5 milyon ton kömür yakıyor. Şimdi ben size bir istatistik veri vermek istiyorum. Bu Türkiye'de ve dünyada kömür madenlerinden kömür çıkartılırken kaç işçi öldüğüyle alakalı bir istatistik veri. Şu anda Türkiye'de 1 milyon ton kömür çıkartılırken 7 işçi ölüyor. Yani 3 milyon ton bir termik santralin yıllık ihtiyacının 3 milyon ton olduğunu düşünecek olur ise 3 milyon ton olduğu düşünecek olur ise bir termik santralin bir yıllık kömür ihtiyacı için 21 işçiyi Türkiye'de ölüme gönderiyorsunuz demektir. Yani mevcut iş güvenliği yasalarıyla, mevcut Türkiye'deki güvenlik tedbirleriyle, kömür madenlerindeki mevcut durum itibariyle her yıl için bir tane kurulacak olan termik santralin bir yıllık kömür ihtiyacı 21 işçiyi göz göre göre ölüme göndermek demek. Sadece Doğu Akdeniz bölgesindeki 30 küsür termik santral eğer tamamı Türkiye'deki yerli kömürle çalıştırılacak olsa 630 işçi yapıyor. Yani 30 tane termik santral eğer tamamı Türkiye'deki kömürle çıkartılacak olsa 630 işçiyi her yıl ölüme gönderiyorsunuz demek. Şu da çok ilginç bir şey. 3 milyon ton kömür için Türkiye'de 21 işçi ölüyorken Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon ton kömür için sadece bir işçi ölüyor. 21'de biri kadar. Yani sonuçta burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani sonuçta küresel enerji kartellerinin bu termik santrallerde kullanılan kömürü paraya çevirmesi gerekiyor. Kendi ülkelerinde bunları paraya çeviremiyorlar artık. Yani Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı, Kyoto Protokolü, sera gazları emisyonlarını azaltan Kyoto Protokolü vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD'de ve Kanada'daki bu şeylerle ilgili sivil toplum örgütlerinin etkin mücadelesi, yasal mevzuat bunların kurulmasını engelliyor. Ve sonuç itibariyle bunların kurulması engellenince neticede bu küresel enerji kartellerinin de bu kömürü paraya çevireceği bizimki gibi az gelişmiş ülkeler kalıyor. Ve az gelişmiş ülkelerde de bizim gibi az gelişmiş ülkelerde de maalesef işte gördüğünüz gibi 2002'den bu yana yeni planlanan 200 civarında termik santral projesi. Evet, ben de bu arada affedersin bir hemen araya girip bir çok taze bir haber de ben vereyim. Duymuşsunuzdur belki ama Şırnak'ta kaçak olarak açık sistemle işletilen bir kömür tünelinde göçük meydana geldi ve ikisi kardeş 3 işçinin cesedi çıkartıldı. Bu da dün yeni bir haber. Evet, maalesef yani bunlar tabii çok üzücü haberler. Yani ülkemizin gerçeği. Selahattin yani, Uçar, Ahmet ve Emin Baysal isimleri de cansız bedenlerine dün ulaşılmış maalesef. Şimdi bu kömür madenlerinin hani şeyin konunun başlığı olarak fosil yakıtla beslenen vahşi kapitalizm dememizin sebebi de aslında evet. Kömür madenlerinde çalışan işçiler, insanlara da baktığınız zaman gerçekten yani ekonomik, sosyoekonomik olarak toplumun en dibinde yer alan ve en yoksul yani artık şimdi geçen gün işte Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri bir 11 işçi alımı ile ilgili bir ilan astı. 4000 kişi başvurdu. Yani Soma katliamından 3 gün sonra üstüne üstlük bir evet. Yani insanlar hani ölümü göze alarak ekmek parası için bu madenlere iniyorlar. Yani Soma katliamından sonra televizyon ekranlarında gördük insanlar şunu söylüyor. Yani bizim tabii yıllardır söylediğimiz şey Türkiye'de tarım bilerek bitirildi. Çiftçi kasten yoksullaştırıldı ve neticesinde insanlar fosil yakıtla beslenen bu vahşi kapitalizmin küresel enerji kartellerinin kölesi olmak durumuna getirildiler. Artık oradaki o ölüm pahasına girdikleri madende asgari ücret için tarlalarındaki domatesleri, ürünleri para etmediği için, Türkiye'de çiftçilik, tarım bitirildiği için ölüm pahasına o kömür madenlerine inmek durumundalar. Yani aslında bu büyük bir oyun, büyük bir tiyatro. Yani taşlar güneşlikçe yerine konuluyor ve sonuçta bizim insanımız zarar görüyor. Geniş halk kitleleri zarar görüyor. Hepimiz zarar görüyoruz. Şimdi bugün fosil yakıtla beslenen vahşi kapitalizmin bu yıkım, talan sürecinin sonucunda işte gözle gözüken Soma'daki katliamda ölen 300 işçi. Ama o Soma madenlerinde veya başka madenlerde çıkartılan o kömürlerle kurulacak olan termik santrallerde üretilecek elektrik sonucunda o termik santrallerin yaratacağı asit yağmurları, etrafa yayacağı radyoaktif maddeler, insanların bilmeden milyonlarca insanın süreç içerisinde yavaş yavaş zehirlenmesine neden olur. Evet, bu konuda yani, daha dün bir programda yapmıştık. Yani Ümit Şahin de Türkiye'nin kömür tuzağını yazdı. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef süreyi bitirdik İsmail Hakkı Bey. Burada çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi günler, iyi çalışmalar. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Yani Nereye Doğru programının başlığının her seferinde daha bir doğrulandığı durumuyla karşı karşıyayız. Radyonun adını böyle koyalım bence. İsmini mi değiştirirsek programı ne yapalım? Sadece program değil, radyonun adını Nereye Doğru diye koyalım, evet. Bence. Haksız mıyım? Çok tuhaf. Yani 637'de Musul'a İslam ilk defa el koymuş, gelmiş. 1602 tarih var elimizde. 1648'de de Vestfalya'dan beri işte evrensel norm kabul ediliyor ulus devleti, ama ikisinin de sonuna geldik galiba. Evet, çok ilginç. Evet, tuhaf. Ben 1958 yılında gitmiştim en son. O zaman farklı bir yerde. Tahmin ediyorum. Hayal meyal hatırlıyorum ama. Evet. Babam oradaki şeker fabrikasını kurmuş. Musul'da mı? Musul'da, evet. Şu anda IŞİD'in elinde galiba fabrika. Muhtemelen, sadece o değil. Bankalar bir tümene el koymuşlar, haberdarsınız. Merkez Bankası'nı ele geçirmişler. Ya Merkez Bankası'nın oradaki şubesini diye. Kasa. Evet. $500 milyon bahsediliyor ele geçirilen. Fena mı? İdare ederler bütün yaz onunla yani. Az para değil. 260 zırhlı araç. Nasıl? Humviler var, Amerikan yapımı. Ordunun tabii, evet. Evet, ordunun ve yani, ve Irak ordusunun tabii buradaki o sonradan kurulma, o son, yapay Irak ordusunun şeyini de anlatıyor bu tabii, yani nasıl işe yaramadığını ve bu böyle sonradan olma zorla güzelliklerin hiçbir manası olmadığını da iyi anlatıyor bence. Amerika'nın kurduğu ordudan bahsediyoruz orada, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin esas Irak ordusunu yok ettikten sonra ve pek çok askeri de tatile yolladıktan sonra kurdukları ordunun ne işe yaradığını, polisin falan ne işe yaradığını da gösteriyor. O anlamda çok anlamlı. Ben bir şey olarak da, yani diplomasi alanında da geniş tecrübene dayanarak da soracağım. Şimdi Ahmet Davutoğlu diyor ki... O New York'ta, bu arada İstanbul'da, Türkiye'de değildi galiba. Döndü, alelacele döndü apar topar New York'tan. Hı. Kısa kısa. Hayır ama şimdi pardon, şimdi döndü de bu, yani IŞİD'in Musul'u işgal edeceği ve özellikle de oradaki tek yabancı misyon olan Türk konsolosluğunu, ki yani orada orası konsolosluk gibi çalışmıyor, bir nevi büyükelçilik gibi çalışıyor biliyorsun. Evet. Onu basacağı ve oradaki insanları işte ne, yani diplomatları artı MİT'çileri, polisleri falan, yani özel harpçileri. Bu biliniyormuş günlerdir. Evet. İşi var şeyde, yurt dışında değil mi? Yani bu anlamda ilginç tabii. Evet, yani gerekli önlemler alındı demişti. Evet. 22 saat önce tweet atmış. Tweet atmış. Bir de ben asıl son tecrübene dayanarak şeyi sormak istiyorum. Karşılığını alırlar demiş. Davutoğlu kimin kime karşı alacaklar? Yani muadili kim Ahmet Davutoğlu'nun, IŞİD'deki muadili? Valla tabii yani bir devletle muhatap değil demek ki. Evet. Herhalde akıllarında yani bugüne kadar yürüttükleri tipte operasyonlar var. Ama yani işler o kadar karıştı ki yani Suriye bir türlü, Irak bir türlü. Ben Türkiye'nin yani ne askerinin ne diplomasisinin bu kaosu yönetebilecek kabiliyette olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir tehlike var. Bu başka bir şey çünkü. Yani bu devlet, senin de adını ettiğin gibi, devletten devlete ilişki değil artık. Yani Türkiye, hatta yani orada işte bir Irak devleti var, bir de Bağdat var. Türkiye Bağdat'la hiç muhatap değil. Suriye'yle zaten muhatap değil. Yani Şam'la. Dolayısıyla yani bir kurulu bir devletin ve işleyen, hasbelkader işleyen bir devletin büyük sorunları olsa da gayri resmi gruplarla, çetelerle, işte ki çete sonuç itibariyle irtibata geçmesi öyle kolay değil. Yani bugüne kadar zaten Musul üzerinden yapılan da biraz oydu ama hakikaten yani şeytanla dans durumu bu ve onun nelere patladığını görüyoruz. Çünkü hem Al-Nusra konusunda hem IŞİD konusunda biliyorsun Batılılar sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil, Türkiye'yi aylardır değil yıllardır uyarıyorlar. Yani bunlarla şaka olmayacağını, yani bu gruplarla bunları kullanmak isterken onların seni kullanabileceğini, ki tam yani oraya gelmiş durumda şu sırada işler, defalarca bu hatırlatmalar yapıldı ve bugün Ankara'da olsun İstanbul'da olsun hangi diplomatla konuşsan Türkiye hiçbir zaman bu İslami radikal terörist, yani koyalım adını, grupları yeterince ciddiye almadı sözünü işitirsin. Yani hiç yani rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de bir terör dendiğinde bir Kürt, yani terör eşittir Kürtler, Kürtler eşittir terör gibi bir takıntı var. Onun dışında bir de tabii burada bir o İslami kaygıların veya işte kardeşliklerin falan verdiği bir tıkanma hali var veya akıl tutulması diyelim daha ziyade. Bunun yani bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Yani İslam işte diyordu ya, yani şey, katliam yapar mı falan Müslümanlar, işte al sana katliam yani. Ve bu çok tuhaf tabii burada. Yani bunun ciddi bir mesele olduğu bu iyice ortaya çıkıyor. Türkiye bunları tanıyor üstelik. Evet. Yani şöyle tanıyor. Biliyorsunuz 2007'de bu Amerikalılar daha orada aktifken Kuzey Irak'taki, yani Kürt bölgesinin güneyinde kalan bu işte Felluce, Tikrit falan bütün oralar, Tak Tak kampı, şey de orada. Ramadi bu, şey de, evet, şey de orada mesela, o Türkiye'li Kürtlerin bulunduğu Mahmur kampı falan da orada. Evet. Şimdi oradaki Sünni aşiretleri bu El-Kaide'ye, yani işte IŞİD'e, El-Kaide'nin bir parçası tabii sonuç itibariyle, birleştirmeyi becermişti Amerikalılar ve burada Türkiye çok epey bir rol oynamıştı. Ve hatta yani Türkiye'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerini takip edenler hep şunu söylerler. Yani ender arabuluculuk başarılarından biridir derler. Yani Sünni aşiretleri IŞİD'e karşı veya El-Kaide'ye karşı birleştirmek. Ve o sayede IŞİD biraz oradan çekildi. Yani en azından göz önünde olmamaya başladı. Ama için çalıştıkları ve faaliyetlerine devam ettikleri bugün ortaya çıkıyor. Şimdi iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bu senin de belirttiğin önemli bir şey. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu oradaki tek diplomatik temsilcilik. Evet. Ve tam bir kale gibi korunuyor. Oysa anında düşmüş. Yani hiçbir şeysiz. Yani fotoğraflar. Ama bugün gelen haberlere göre polislere çatışmaya girmeyin emri verilmiş. Evet. Kim tarafından verilmiş? Ya onun anlaşı Ankara vermiştir tabii ama ya o anlaşılır çünkü katlederler anlamına. Yani o dayanmaları mümkün değil ki, ne olacak? Ama nasıl bir özel harekatın feriştahı olsun yani, evet, evet, orada o noktada, ordu var karşında yani. O noktada doğru bir karar ama etrafındaki Irak güvenliğine de bir emir verilmiş mi? Onlar nasıl dağılmışlar? Yani Irak... İşte onu söylüyorum başında, yani Amerika'nın orada kurduğu emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin ne kadar fasarya olduğu, zaten öyle olmasa bugüne kadar IŞİD Irak'ta bu kadar kolay at oynatabilir mi? Evet, yani geliyor gidiyor hiç yani kendi toprağı yani gibi. Bugün Cengiz Çandar'ın yazısında önemli bir nokta var. Diyor ki bu sadece zannedildiği gibi Irak dışından veya Suriye dışından gelen mücahitlerden oluşan bir ordu değil diyor IŞİD için. Yani o bu yerel dayanağı desteği de var diyor. Bu çok vahim ve önemli. Ve eğer öyleyse o zaman orada fiilen başka bir hükümranlık oluşuyor demektir ki işte ben, bununla evet tam da onu söyleyecektim. Yani şimdi bu inanılmaz sembolik önemde bir fotoğraf var. Türk bayrakları dalgalanıyor kale gibi konsolosluk binasında ama en tepede bir IŞİD militanı var elinde şeyle. Çok sembolik olmuş fotoğraf. Fakat asıl kaçırılan diplomatların bir kere kullanılan dilde tutuklandığını söylüyor IŞİD ki bu bayağı bir başka ifade. Ve valilik binasına götürülmüşler. Evet. Yani o da çok anlamlı. O bu senin biraz önce Cengiz Aktar Çandar'dan naklettiğine de uyuyor. Yani evet. Bir önemli destek var. İkincisi benim bir de şunu söylemek istiyordum. Bu Süleyman Şah Türbesi için hani tapelerini filan da bir şekilde yansıtılan tuhaflıktaki şeyde eylem planı hazır demişlerdi. Suriye'ye operasyon planı hazır diye bir çıkmıştı. Şimdi nasıl bir ne yapabilirler yani? Vallahi şunu yapabilirler. Benim işte oraya geliyordum zaten yavaş yavaş. Şimdi bu tabloya baktığın zaman ortalık toz duman. Fakat yani birazcık uzaktan baktığında ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Ya yani o bölgede eğer Irak polisi ve askerini yani bir kenara koyarsak ki ne işe yaradıkları işte 2-3 gündür ortada. Orada bu gidişata dur diyebilecek tek gücün Kürtler olduğu ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bence. Kürtler derken sadece Irak Kürtleri değil. Suriye Kürtleri ve Türkiye Kürtleri. Evet. İki, dün galiba sabah KCK bir açıklama yaptı ve biz hazırız dediler. Bu çok önemli. Çarpışmaya yani. Tabii. IŞİD'le çarpışıyor. Zaten çarpışıyor YPG Suriye'de. Haseke bölgesinde özellikle. Elbette tabii. Ama yani bu güçlerin bir araya gelmesi demek. Yani Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri ve Irak'ta bulunan Türkiye Kürtlerinin bu tabloda ve dolayısıyla bunu Türkiye bunu nasıl okuyacak? Yani bugüne kadar Türkiye bu birlikteliğe veya Kürtlerin bir araya gelmesine hiç sıcak bakmıyordu biliyorsun ve işte böl yönet üzerinden Barzani ile sıkı fıkı olup Suriye Kürtlerine vurmak, diğerlerini işte şimdilik Türkiye'deki o ateşkes üzerinden bir şekilde tecrit etmek. Ama politika buydu. Ama şimdi öyle tuhaf bir fiiliyat var ki burada hakikaten orada IŞİD'den yani Irak'ı ve o bölgeyi ki 3,5 milyon insanın yaşadığı Portekiz kadar bir yer diyor Cengiz Çandar. Evet. Tuttukları bölge için yani bu yani tabii çöl möl ama ya olsun yani. Tabii canım çok petrol boruları geçiyor oradan. Petrolün %15'i. Dolayısıyla bu yani hakikaten onlarla baş edebilecek olan tek gücün yani bugün en azından Kürtler olduğu görülüyor. Cengiz Bey bir şey soracağım. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yaptığı bir açıklama vardı. Şey diyordu, gerekirse Türkmen elini savunmak ve korumak adına silahlı seçeneği de dahil olmak üzere her alternatif masaya yatırılmalıdır diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Mesela MHP ile PKK'nin bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani tabii olur. Yani ne olacak yani, bu siyasettir, olur tabii ki. Yani ama yeter ki, ama şimdi şu, ama en azından Rojava politikası, yani o Türkiye'nin hakikaten o kör politikası, anlamsız ve kör Rojava politikası yani an itibariyle iflas etmiş durumda. Yani evet. Türkiye bu yani iktidar şu ortamda hala Rojavalı Kürtlerin üzerine gidemez veya onları baskı altında, yani El Nusra'yı veya işte neyse El-Kaide'nin oradaki varlığını kullanarak onları baskı altında tutamaz bir kere. Bu çok önemli Türkiye açısından. İkincisi petrol meselesi. Şimdi pek çok işte bu spekülasyon ve komplo teorileri uçuşuyor gene ortalıklarda. Biliyorsunuz bu Kürt petrolü meselesi var ve bu petrol Türkiye'den geçiyor ve Ceyhan'dan akıyor. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Washington, hem Bağdat bu işe karşı. Hatta büyük bir tanker, yani ilk teslimatı alan tanker Akdeniz'de şu sırada kapı kapı dolaşıp petrolü satmaya çalışıyor. En son Fas'taydı. Fas kabul etti. Evet, evet. Almıyor kimse evet. Petrolü. Çünkü hem Bağdat hem Washington'dan bütün yani potansiyel alıcılar, eğer o petrolü alırsanız gerisini siz düşünün gibi telefonlar alıyorlar. Yani bizim buraya Karaköy'de şey aşk gemisinin yanına yanaştı ama biz kabul etmedik. Yani Allah korusun. Bu koca bir tanker istedik yani, anlaşılan o. Şimdi bu şaka değil. Yani bu da yani Türkiye'nin en azından Bağdat politikasını şimdi hem IŞİD ışığında tabiri caizse hem de petrol sıkıntısı veya işte krizi diyelim artık adına kriziyle gözden geçirmesi gerekiyor. Burada da politika iflas etmiş durumda. Çünkü Türkiye Bağdat'a karşı son derece faydacı ve bence ahlaksız bir yaklaşımla, üstelik Batı'nın da aman yapmayın yahu yani oradaki bölünmeyi hızlandırırsınız demesine rağmen son derece faydacı bir yaklaşımla Kürtlerin petrollerini satın almak, yurt dışında şey yapmak, efendim pazarlamak gibi son derece tehlikeli oyunlara girdi. Bence şimdiki yani ortaya çıkan fiili durumla Bağdat'a yaklaşmak zorunda olacağı için bir şekilde o politika da iflas etmiş durumda. Peki, artı Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii yanaşması lazım. Biliyorsunuz NATO'yu acil toplantıya çağırdı. Fakat orada da yani orada inanılmaz bir hata yaptılar bence. Dördüncü madde yani Türkiye'nin güvenliğine evet. Saldırı ve dolayısıyla diğer 27 NATO ülkesini şeye çağırdı. Yani desteğe çağırmak üzere toplantı talebinde bulundu. Ve anında reddedildi. Evet yani. Anında reddedildi. NATO yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok dediler. Yani böyle şimdi yani Türkiye 1952 yılından beri NATO'da kaç sene ediyor? Yani 62 senedir. 62. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir hata yapılır mı? Bu şeylik yani bu toyluk. Yani bu, alışkanlık da olabilir artı Suriye'de. Artı tabii bir de işin şu boyutu var. Yani orada bu işlere karar veren ağababa yani Amerika Birleşik Devletleri bu dördüncü madde üzerinden NATO toplantısı çağrısını görünce hadi oradan demiştir yani. Oysa ama Türkiye gazetesinde dünyayı ayağa kaldırdı diye verilmiş. Ona inanmaya devam etsinler. Hayatın gerçekleri öyle bir değil. Bir de yani. Peki Ondan sonra dayak yiyerek öğreniyorsun neyin ne olduğunu. Önemli iki sorum daha var. Hazır seni yakalamışken birisi Türkiye gizli destek vermekle suçlandığı El Nusra'yı Bakanlar Kurulu kararıyla resmen terörist ilan etti ve Nijerya çok tebrik etmiş. Türkiye'nin tavrından memnunmuş. Çünkü Boko Haram'ı da aynı şekilde terörist ilan etti. Evet. Teröristler için dünyanın hiçbir bölgesinde saklanacak bir yer yok demiş. Acaba şeyler için, kızlar için arabuluculuk yapabilir miyiz? Kaçırılan kızlar. Bir de peki şeyi soracağım. Bu sıfır komşularla sıfır ya, sorun politikası. Artık onunla dalga geçmenin artık şeyi bile kalmadı. Yani bir hoşluğu bile kalmadı. Ama diğer konuda yani El Nusra'yı ve bütün El-Kaide offshot deniyor onlara. Yani evet. El-Kaide'nin avatarları, El-Kaide'nin yavruları. Neydi? Ama aynı zamanda El-Kaide'yi de bombalayan örgütler bunlar. Mesela Suriye temsilcisini El-Kaide'de havaya uçurmuştu IŞİD. Böyle olaylar da meydana evet gelmişti. Evet canım tabii yani burada öyle bir tabii. Ama yani çok geç kalınmış bir karar onu söylemek istiyorum. Burada yani çoktandır yapılması gerekiyordu ama Türkiye iş tutuyor bunlarla. Yani işte ne diyorum Rojava'da yani onları kullanıyor Kürtlere karşı bakalım ne zaman yani ne kadar. Artı bir mesele daha var tabii yani bu Türkiye'nin tasarrufunda olan bir konu değil. Bu Tuz Hurmatu evet. Türkmenleri. Şimdi biliyorsunuz yani birinci ve ikinci Körfez Savaşları sonrasında Türkmenleri keşfetmişti Türkiye biliyorsunuz. Irak Türkmenlerini ve canım kardeşim falan diye kollarını açarak onlara doğru koşup ondan sonra onların da ya biz 1514'ten beri sizden kaçıyoruz gene mi geldiniz diyerek bunları nasıl kovaladıklarını ondan sonra biliyorsun bunlar hepsi Anadolulu ve Yavuz Selim yani Uzun Hasan'ın mağlubiyeti sonrasında Yavuz Selim tarafından kılıçtan geçirilmiş Anadolu Alevileri o Türkmenler. Evet. Tabii. Ondan sonra nefret ederler Türkiye'den falan yani öyle o yüzden hepsi Şii değil ama ya yani Şiileşmiş Aleviler bir de tabii de işin o boyutu var. Neyse mesele o değil. Ama bu yani o şehir de düştü veya düşmek üzere dolayısıyla düşmüş yani böyle bir evet. Ha, Türkiye içerisinden okuyunca meseleyi yani içeride yani o işe ay canım Türkmen kardeşlerim diye sahip çıkacak çok politikacı olur tabii bütün bunları 10 Ağustos seçimleri gözlüğüyle okuduğunda yani tablo iyice karışıyor. Tabii burada hep yani dün Ömer'le kısaca konuşmuştuk. Yani bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye soktuğu çomağın sonuçlarıdır bunlar. Yani bunu da bir unutmayalım. Yani bunun şakası yok. Yani burada bir sistemin alt üst oluşunu görüyoruz. Ve burada baş sorumlu bence her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak harekatıdır yani. Ben de tamamen aynı fikirdeyim yani. Zaten o zamanlar çok yayın yapmıştık maalesef. Bütün düşündüklerimiz en korkunç haliyle gerçekleşti. Yani tel tel dağıldı toplum diye bir şey kalmadı Irak'ta. Tabii. Yani tamam Irak İngiliz Dışişleri Bakanlığı Foreign Office'te cetvellerle çizilmiş bir ülkedir biliriz ama yani oradaki işte bir devletleşme süreci en azından Baas ve milliyetçilik üzerinden yürüyen bir devletleşme sürecinin bıçakla kesildiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve hakikaten artık önümüzdeki 10 yıllarda ben Türkiye'nin orada muhatap alabileceği bir komşu olabileceğini sanmıyorum. Yani. Bu işler kolay kolay düzelmez. Yani toz, kalkmış toz öyle kolay kolay oturmaz, yere düşmez tekrar. Çok sevimsiz bir süreç başlıyor. Bunu doğru okuyabilmek lazım. Sıfır sorun, yani artık o sıfırın önüne birçok rakam gelmiş durumda. Burada dediğim gibi yani Kürtlere olan, yani Türkiye'nin elindeki en önemli koz diyelim adına, koz Kürtler. Yani bugün itibariyle orada bir güç olarak duruyorlar ve ellerinde imkanlar var. Bakalım yani bu nasıl Türkiye'nin kendi Kürt politikasını ve bölgeye bakışını etkileyecek diye soruyorum yani. Evet evet, çok şey yani, bir de yani bitti süremiz ama şeyi de belki ilave etmek gerekiyor. Konsolosluğun basılması öyle basit bir olay değil. Bütün o evrakı da el koymuş tabii durumdalar. Şimdi tabii, yani hiçbir şey, her şeyi biliyorlar durumda el koyanlar, ya da öğrenecekler. Gizli bütün kriptoları vesaire. Yani şeyi öğrenmek lazım. Şimdi bilinmeyen bir şey var. Yani burada bir ya özel harekatçıların işte yani Türkiye orada vardı Musul'da. Yani o Kerkük meselesinden vardı, PKK meselesinden vardı, Güney Kürdistan'la olan iyi ilişkileri dolayısıyla vardı falan. Dolayısıyla oradaki IŞİD'le de ilişkisi vardı demin de anlattığımız dönemlerden. Evet. Orada ne oldu? Yani bu ilişki bozuldu mu? Bu ilişki bozulduysa eğer ve hakikaten o zaman IŞİD gözünü kırpmadan yürür yani ve korkunç şeyler de yapabilir. Çünkü o öyle bir, biliyorsunuz o çetelerin öyle bir insaf, vicdan falan gibi öyle bir şey, kelime hazinelerinde öyle kavramlar yok. Dolayısıyla hakikaten yani çok tuhaf bir yaz, zor, sıcak bir yaza doğru gidiyoruz. Şu anda Irak'ta rehin Türk vatandaşı 80 kişi var ve üst düzey personelden oluşuyor bir kısmı da şoför olmak üzere. Çok çok endişe verici, vahim bir durum var yani. Durum bu. Evet. Bu arada Şırnak'ta 3 tane daha maden işçisi öldü. Evet, o da var. Durum budur. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete'deyiz. Saat 8.30-4 geçiyor. Kısa bir aradan sonra da Volkan Ağar'ın bizim için Brezilya'dan gönderdiği kaydı dinleyeceğiz. Bunu şeyi de söyleyelim. Hemen bugün açılıyor. Ve bugün Türkiye saatiyle 23'te Dünya Futbol Kupası Brezilya Hırvatistan maçıyla açılıyor. Ve şunu da hemen ekleyelim. Bir kaydı birazdan dinleyeceğiz ama kayıt bize geldikten, kaydı yaptıktan sonra Volkan iki haber daha iletmiş bize. 6 önemli aktivistin evine baskın yapılmış ve kısa süreli olarak gözaltında tutulup salınmışlar. Bilgisayarlarına el konmuş. Eylem organize etmelerinden korkuyorlar. Preemptive dedikleri önleyici bir şey yapmışlar herhalde. Bu eylemcilerin adları bulunamamış ama Aslı Pelit'in de sağlam haber kaynağı olarak biliniyor. Birincisi bu. İkincisi, Juca Fury, Brezilya'nın önemli ve muhalif spor gazetecilerinden biri. Açılış maçının yapılacağı stadyumda olup biteni yazmış ve ilginç bir iki not geçmiş. Brezilya milli futbol takımının antrenmanından sonra gazeteciler internete geniş band, broadband bağlantılı 3G ya da 4G ile bağlanamamışlar. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama haber yollayamamışlar, telefonla da konuşamamışlar. Artık açılış maçında ne olur siz düşünün diye yazmış kendi blogunda Ruka Furi. Şimdilik bu kadar. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Şu anda sizlere kayıt bir programdan seslenmekteyim. Dünya Kupası'nın ilk gününde açılış maçının yapılacağı bugün de sizlerle Açık Gazete'de canlı bir yayında buluşmak isterdim. Ancak Türkiye ve Brezilya arasındaki 6 saatlik fark nedeniyle şu anda Sao Paulo'daki açılış maçına gitmek üzere Rio'dan kalkan bir otobüste bulunmaktayım. Şu anda saat yaklaşık 3-4 arasında olduğunu söyleyebilirim. Gece malumunuz otobüste telefonla canlı bağlantı yapmak zor olacağından dolayı yola çıkmadan önce sizler için hazırladığım Dünya Kupası güncesini kayıt olarak gönderiyorum. Kayıt gönderdiğim için, canlı bağlanamadığım için hepinizin affına sığınıyorum. Dünya Kupası'na gelene kadar uzun bir süredir ülkede eylemler devam ediyordu. Bu eylemler daha düne kadar da devam etmekteydi. Dün çok kısa ve ufak çaplı eylemler devam etti. Metro grevinin devamındaki eylemlerdi bunlar. Ama hafta başında metro grevi, metro çalışanlarının grevi diyelim daha doğrusu zirve yaptı. Ve bu zirve sonucu büyük olaylar yaşandı Brezilya'da. Sao Paulo'daki metro çalışanlarının grevi 6 gün kadar sürdü. Fakat pazartesi gününe denk gelen zaman ise bu grevin en zirve noktasıydı diyebiliriz. Sabah saatlerinde 7-7.30 arasında metro çalışanları grevine başladı ve 65 adet metro istasyonunun 40'a yakınını kapattı. Bu nedenle de işine ve okuluna veya nereye gidecekse oraya gitmek isteyen insanlar metroyu kullanamaz hale geldi. Metroyu kullanamaz hale gelince de herkes sokaklara döküldü. Otobüsler yeteri kadar iyi çalışamadığı için, yeterli yolcuların hepsini yeterli sayıda alamadığı için insanlar zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldılar iş yerlerine. Taksiler yetmedi, arabalar yetmedi ve bütün Sao Paulo halkı sokaklardaydı. Tabii hal böyle olunca bütün Brezilya basında kameralarını, canlı yayınlarını keserek Sao Paulo'ya döndürdü. Sao Paulo'daki bu 5-6 günlük grev boyunca yaşanan eylemlerde biber gazının kullanıldığını, şiddetli müdahalelerin gerçekleştiğini gördük polis tarafından. Tabii bunlar Globo'nun sitesinde yayınlandı bazıları. Ancak daha şiddetli olanlarında ise Facebook'taki kimi bağımsız Brezilya'daki arkadaşlarımızın paylaştığı fotoğraflardan ve videolardan gördüm diyebilirim. Metro çalışanlarının grevi hükümetin verdiği cezayla sonlandı. O ceza ise sendika 500 bin reallik kamu zararı yarattığı gerekçesiydi. Sendika bu meblağı ödemek zorunda bırakıldı ve bu süre içinde işten atılanları ise özel sektör geri almayı kabul etmiş olsa bile hükümet kabul etmediği için bu çalışanlar işlerine geri dönemedi. Sao Paulo'da bugün açılış gününde grev olmayacağı haberini aldık. Ancak herhangi bir eylem olmayacağını garanti etmek mümkün değil. Şahsen ben yine Itaquera'da böyle eylemlerin gerçekleşeceğini bekliyorum. Itaquera neresi? Açılış stadının bulunduğu metro istasyonu. Burada bağımsız bazı gruplar gelip pankartlar açabilirler diye düşünüyorum. Ayrıca 19 Haziran'da da daha ucuz ulaşım için bir eylem gerçekleştirilince haberini aldım. Sao Paulo'da. Sao Paulo'da bunlar olurken Rio'da da hareketlilik var. Onu söylemek lazım. 6 Haziran günü Maracanã Stadı'nın önünde daha iyi bir eğitim ve sağlık hizmeti isteyen 100 kadar kişinin katıldığı küçük bir eylem gerçekleştirildi ve bu eylemde polis herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ses sistemlerinin bulunduğu arabayı stadyumun Maracanã Stadı'nın önüne getirdi. Eylemciler sloganlarını attı, çağrılarını yaptı ve Brezilya Milli Marşı'nı söyleyerek eylemlerini sonlandırdı. 10 Haziran'da ise FIFA delegasyonunun Rio'da Ipanema'daki otelinin önünde orta düzey eğitim görevlileri, öğretim görevlileri eylemlerini gerçekleştirdi. Onlar da FIFA'nın Dünya Kupası'nı Brezilya'da yapmasını kararlaştırdıktan sonra ülkedeki kamu fonlarının Dünya Kupası stadlarına ayrılmasını protesto ettiler. Tabii bu ne demek oldu? Kamu fonları daha iyi bir eğitim için veya öğretim görevlilerinin maaşları için harcanamamış oldu ve onlar da bu haklarını, bu yolsuzluğu dile getirdiler. Bir saatten fazla süren bir eylemdi bu. Ve sonrasında Ipanema'dan Copacabana'ya kadar yürüdüler. Polis ise onlara sadece eşlik etmekle kaldı. Zira çok turistik bir yer olduğu için polis müdahale etmekten çekindi diye düşünüyorum ben. Tabii ki akşamüstü saati, kalabalık da bir saatti Ipanema'da. Hem eylemcilerin kalabalığı hem de sahilde bulunanların kalabalığı oldukça güzel bir görüntü, kalabalık bir görüntü yarattı diyebiliriz. Ve gelelim Dünya Kupası takımlarına. Bütün bu eylemler olurken Dünya Kupası'na katılacak ülkeler de Brezilya gelişlerini ve hazırlık maçlarını yavaş yavaş tamamladı. Bu ülkelerden mesela birazcık örnekler verelim. Hazırlıklarını nasıl tamamladılar, nasıl geçirdiler? Örneğin Bosna Hersek milli takımı çalıştırıcısı Safvet Susic ve ekibi gece yürüyüşünde bulundu Sao Paulo'da ve bu esnada soyulmaktan son anda yırttı. Almanya milli futbol takımı ise Salvador'da gerçekleştirdi antrenmanlarını ve bir antrenmandan sonra 27 Mayıs'ta polise okla direnen Brezilya yerlileriyle fotoğraf çektirdiler. Tabii o yerlilerin o eylemde bulunan yerliler olduğunu söylemek zor ama sonuçta ikisinin de kökü aynı, onu belirtmek isterim. İngiltere milli takımı ise Rio'da sahil kenarında yer alan askeri bir üste kupaya hazırlanıyor. Oldukça kuvvetli bir güvenlik ekibi var İngiltere milli takımının antrenmanlarında. Brezilya milli takımının teknik direktörü Luis Felipe Scolari ise kız kardeşinin oğlu João Schneider'in, 49 yaşındaki João Schneider'in trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte açılışa tam 2 gün kala kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Curitiba'da İspanya antrenmanlarına devam ediyor ve İspanya için sel alarmı verildi. O da şöyle, Curitiba'ya yakın olan Iguazu şelalelerinde yaşanan sel taşkını var. Bir taşkın sonrasında hatta etraftaki bölgede 9 ölü, 130 yaralı ve 6 kayıp var. 31 yıl sonra saniyede 46 milyon litreye ulaşarak rekor kırdı Curitiba'daki Iguazu bölgesindeki yağışlar ve bu yağışlar sonrası da sel gerçekleştirdi. Bu taşkının İspanya'nın antrenman yaptığı yere gelmesinden şüphe duyuluyor diyelim. Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michel van Praag ise son günlerde FIFA hakkında ayyuka çıkan yolsuzluk iddialarını işaret ederek mevcut FIFA Başkanı Sepp Blatter'in artık göreve devam etmemesi gerektiğini açık açık söyledi. FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ise Sao Paulo'daki eylemlerin ardından eğer eylemler devam ederse bir B planımız yok açıklaması yaparak yüreklere su serpti. Futbol Dünya Kupası bugün 20. kez bu şekilde bu gelişmelerle başlıyor sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Son 10 günde yaşananlara bakınca oldukça karmaşık duygular halinde futbol severler bu Dünya Kupası'nı ekranları karşısında veya tribünlerde izleyecekler. Ve bu Dünya Kupası'nı canlı canlı görebilenler, görebilecekler için, en azından takip edebilecekler için Dünya Kupaları tarihinin en farklı Dünya Kupası'na tanıklık edeceğimizi de söyleyelim. Dileyelim ki golcülerin greve gitmediği, selin sadece gollerle olduğu, yolsuzluklarla avantajların elde edilmediği, ölümlerin mecazen ve sadece futbol keyfinden yaşandığı, en güzel eylemlerin ise adil oyun çerçevesi içinde gerçekleştiği bir Dünya Kupası olsun. Ben Volkan Ağır, hepinize futbol dolu günler. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Evet, Volkan Ağırlar sık sık beraber olacağız. Bazen kayıtta, bazen canlı yayında. Bu arada sık sık beraber olduğumuz, en azından uzak mesafeye rağmen gönül beraberliğimiz olan Eduardo Galeano'dan, Uruguaylı yazar. Onun en ünlü, efsanevi kitaplarından bir diğeri olan Gölgede ve Güneşte Futbol'dan da bazı denemeler okuyabiliriz. Bugün ilkini şöyle kısaca okuyalım. Bu Dünya Kupası'nın bugün 20 Türkiye saatiyle 23'te o gece 11'de Brezilya-Hırvatistan maçıyla başladığını da söyleyelim. Ve şöyle diyor Eduardo Galeano, stadyum anlatıyor. Siz hiç boş bir stadyuma girdiniz mi? Deneyin bir kez. Sahanın ortasında durun ve dinleyin. Boş bir stattan daha hüzünlü, kimsesiz tribünlerden daha dilsiz bir şey yoktur. Wembley'de İngiltere'nin kazandığı 1966 Dünya Kupası'nın bağırışları hala duyuluyor. Ama biraz daha kulak kabartırsanız, 1953'te Macarlar İngilizleri gole boğdukları zaman çıkan iniltileri de duyabilirsiniz. Montevideo'nun Centenario Stadyumu hala Uruguay futbolunun zaferlerine duyulan hasretle iç çekiyor. Maracana hala 1950 Dünya Şampiyonası'ndaki Brezilyalıların yenilgisine ağlıyor. Buenos Aires'te La Bombonera'da yarım yüzyıl öncesinin davulları işitiliyor. Azteca stadının derinliklerinden eski Meksika top oyununun törensel ilahileri yankılanıyor. Barcelona'daki Nou Camp'ın beton sıraları Katalanca, Bilbao'daki San Mames stadının sıraları ise Baskça konuşuyor. Milan'da Giuseppe Meazza'nın hayaleti kendi adını taşıyan stadyumu titreten goller atıyor. Almanya'nın kazandığı 1974 Dünya Kupası'nın finali Münih Olimpiyat Stadı'nda günler ve geceler boyu oynanıyor. Hala. Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadyumu'nun mermer, altın ve halı kaplı tribünleri var. Ancak stat ne anlatacak bir anıya ne de söyleyecek önemli bir söze sahip diyor Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte futbol yazısında Can Yayınları'ndan 5. baskıdan okuduk. Ertuğrul Önalp, Mim Necati Kutlu çevirisiyle. Evet. Volkan'ın bahsettiği sel haberinin detayları da şöyle. Rusya'nın sesinde bulabilmek mümkün. Onlar da El Nacional adlı yerel gazetenin bildirdiğine göre diye geçmişler haberi. Dünya Kupası şampiyonasının gerçekleştiği yerlerden biri olan başkentin Curitiba olduğu Brezilya'nın. Curitiba. Evet, Curitiba olduğu Brezilya'nın Paraná eyaletinde meydana gelen bir sel felaketi varmış. 9 kişinin hayatını yitirdiğinden bahsediliyordu. 9? Evet. Yani bu afetten 70 belediyenin zarar gördüğü de aynı şekilde açıklamanın içerisinde yer alıyormuş. Evet, küresel iklim değişikliği küresel ve her yerde her an çok, yani hayatımızı en derinlemesine etkileyen böyle Dünya Kupası gibi. FIFA üzecek biraz ama etkiliyor. Evet, ulusal, ulus sınır, ulus devlet tanımını da dinlemeyen, başından beri dinlemeyen, doğanın kanunlarının da geçerli olduğu bir felaketten bahsediyoruz, sel olayı gibi. Yani Brezilya'da sel olduğu zaman diğer bölgelerin etkilenmediği gibi bir durum söz konusu değil. Zaten baktığınız zaman mesela El Niño denilen iklim olayının da %90 oranında gerçekleşme ihtimalinden bahsediliyor. Çünkü haberde evet. Çok önemli bir gelişme oldu. Yani sadece bir ülkeyi etkileyecek, diğer ülkeyi etkilemeyecek diye de bir durum söz konusu değil. Bugün ulusal sınırlardan bahsetmişken bunu da eklemek gerekiyor galiba. Evet, çok önemli. İyi ki hatırlattın onu. Elimde o haberde dünkü Guardian gazetesinde çıktı. Damien Carrington ve Susan Goldenberg ile biri Londra'dan, biri Washington DC'den, Brisbane'dan da, yani Avustralya'dan da Graham Redfern'ın birlikte yazdıkları büyük bir haber. El Niño %90 ihtimalle olacakmış. Küresel bir hava olayı, atmosfer olayı, fenomeni bu yıl vuracak ve özellikle Hindistan gibi Asya ülkelerinde ve Peru gibi Orta ve Güney Amerika ülkelerinde çok büyük tahribata yol açacağından korkuluyor. Buna karşılık belki de korkunç bir kuraklığın pençesinde olan Amerika Birleşik Devletleri içinde bir büyük nem umudu yaratabilir diye bakılıyor. Yani yararlı şey olabilir. Ama ancak çok kuvvetli bir El Niño ile böyle bir şeyin olabileceğinden bahsediliyor. Ama getireceği maddi hasarlarda bir diğer tarafta bulunuyor. Evet, o ayrı zaten. Yani 1997 ve 98 yıllarında görülmüştü El Niño. 23 bin kişinin ölmüş olduğu hesaplanıyor. Yani kuraklığın umudu kasırgadan mı, kasırgalardan mı bekleniyor? 60 milyar dolara yakın bir şey yaratmış bütün dünyada o zaman. Maddi zarar. Maddi zarar ve özellikle de yiyecek üretiminde. Bakalım ne olacak? Mısır, Kamerun, Haiti, her yerde de küresel şeyden, gıda ayaklanmalarına yol açması bekleniyor. Belki tam bu noktada söylenebilir. Kimsenin doğanın sınırlarını test etmeye kalkmasın, sabrını test etmeye kalkmasın, evet, demeyeceğim. Aynen öyle. Belki de tam bu noktada eğer test ve sabırdan bahsediliyorsa uygun bir kelime, uygun bir terim olarak gelebilir. Evet, hemen küçük bir gene Açık Gazete'nin dinleyicileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin Acar muhabirleri Can ve Selahattin derlediler. Şimdi onu, bu sabır taşı meselesine bakıyoruz. Ona bakalım ama şunu söylemek istiyorum ben size ilk önce. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında hem çalışmış hem de ders vermiş birisi olarak size daha doğrusu. Çok fazla mı test yapıyordunuz siz? Ya da bu testlerle alakalı ne gibi alıp veremediği var uluslararası ilişkilerden konuşan insanların? Ya da sabırla alakalı mesela var mı? Bu böyle bir şey var mı? Anahtar kelime var mıydı bu lügatta, bu terimsellik içerisinde? Yok, bu yeni. Yani şeyin, Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin başlattığı bir akım. Başlattığı bir akım olsa gerek. Metin Müller'e de buradan bir günaydın diyelim. Türkiye'nin gördüğü en kötü Dışişleri Bakanlarından biri, hatta birincisi olduğunu söylüyordu. Milliyet'te görevine son verildi. Şey diyor ki Davutoğlu, Musul'daki gelişmeler üzerine programını yarıda kesip Türkiye'ye dönen Dışişleri Bakanı uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada kimse Türkiye'nin kudretini test etmeye kalkmasın demiş. Evet, öyle demiş. Yakından takip ettik. Gelişmeleri birçok açıdan izledik. Takibi şu anda da sürdürüyoruz. Onlara gelebilecek, vatandaşlara gelebilecek. Yani şöyle diyor, bütün taraflar bilsinler ki vatandaşlarımıza herhangi bir şekilde halel gelirse bu karşılıksız kalmaz. Türkiye'nin gücünü ve kudretini kimse test etmeye kalkmasın. Onlara gelebilecek herhangi bir zarar en şiddetli şekilde mukabele görür diyor. Amerika Birleşik Devletleri de tam bu esnada araya girmiş. Elimizde çok güzel insansız hava araçları var. İsterseniz size bir kolaylık düşünebiliriz demiş. Türkiye mi? Türkiye için. Tam diyalogla çözülmekten başka bir alanın olmadığı bu alanda insansız hava araçlarını sokmaya çalışıyormuş Amerika Birleşik Devletleri de. Aynı durumu Irak hükümeti, Maliki hükümetine de yapmaya çalıştı. En son F-16'ları verdi. Ama F-16'ları kullanacak olan askerlerin ya da pilotların durumunu Musul'da gördük. Kaçtılar. Donald Rumsfeld'i danışman yapmak niyetindeyim ben. Evet, zaten Chaney bir eksikliğimiz var. İki danışman olarak alıyoruz. Selahattin'in yanında oturacak. Dün televizyonu açtığınız zaman her kanalda bir tane general, emekli general vardı. Gene bizim mi? Evet, konuşan evet. Kafalar. İşte bizde bir general eksikliği var diye düşünüyorum. Ama böyle değişik bir general olur. Biz sivil kullanalım. Sivil general. Evet, sivil general. Chaney, hobi olarak yapsın general diyeyim. Chaney ve Rumsfeld ikilisi bu için iyidir. Tamam, temasa etmeye çalışalım. Şimdi bakalım bu sabır meselesine. Ancak sabrımızın sınırını test etmeye kimse kalkmamalıdır. Bu sabrın nerede başlayıp nerede bittiği ilkesel pozisyonumuzla ilgilidir. Kim söylüyor? Davutoğlu. Ama ne zaman söylüyor? 8 Ocak 2011. Kaç yıl olmuş? 3,5 yıl. 3,5 yıl. Evet, konu da Avrupa Birliği ile alakalıymış. Peki dışarıdaki durumu Türkiye'ye yansıtan karşılığını bulur. Gerekli tedbirler alınacak. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın. Kim söylüyor? Davutoğlu. Ne zaman söylüyor? 11 Mayıs 2013'te söylüyor. Ne vesileyle? Reyhanlı saldırısıyla alakalı olarak. Peki ama Türkiye'yi hiç kimse zaafa uğratamaz. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmamalıdır. Kim söylüyor? Davutoğlu. Ne zaman söylüyor? 11 Eylül 2011. 3 seneye çok yaklaşmış. Evet. Ne vesileyle söylüyor? İsrail ve PKK ile alakalı bir konu dahilindeymiş tartışma o zamanlar. O konuyla alakalı konuşuyormuş. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin caydırıcı gücü barışın da teminatıdır. Bu caydırıcı gücü test etmeye kimsenin kalkmaması, cüret etmemesi gerekir. Kim söylüyor? Davutoğlu. Tarih? 24 Mart 2014. Nispeten biraz daha yeni. Yeni. Evet. Canlı. 4 ay önce. Konu ne? Bu düşürülen Suriye uçağıyla, sınırda düşürülen Suriye uçağıyla alakalı. Peki şimdi bu haberleri Hürriyet.com'dan, Milliyet.com'dan aldık. Gelelim başka bir şey. O da çok yeni. Yani bir, eğer Türkiye'nin çıkarı söz konusuysa dünyayı da evreni de ayağa kaldırırız. Bunu kim söylüyor? Bunu da Davutoğlu söylüyor. Ne zaman söylemiş? 17 Eylül 2013. Bir seneye yakın bir zaman önce söylemiş, geçen sene. Neyle ilgili? Kainatı da ayağa kaldıracak durum. Yine Suriye ile alakalı ama söz CHP'ye gidiyormuş bu noktada. Öyle mi? Evet. Onu... Bu ekstra olarak nitelendirilebilir. Hani evet. Kalkmamak durumu var ya aslında, test etmeye kalkmamak. Burada da ayağa kalkmamak gibi bir durum, evet, var. Bunu radikalden aldık. Kalkış durumu yani. Evet, peki... Kimse Türkiye'nin sabrını farklı şekillerde yorumlayıp test etmeye kalkışmasın. Gerekli karşılığı vermekten çekinmeyiz. Hı, bu kim sefer söylüyor? Bu sefer farklı bir isim. Recep Tayyip Erdoğan söylüyor bunu. Başbakan. Başbakan. Ne zaman söylüyor? 18 Eylül 2013'te söylüyor bunu. 2013. Hı. Yani şeyden bir gün sonra söylüyor. Türkiye'nin çıkarı söz konusuysa dünyayı da evreni de ayağa kaldırır diyen Davutoğlu'ndan bir gün sonra da, evet, kimse Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın, gerek karşı vermekten çekinmesin. Ne vesileyle söylemiş? Bu da Suriye ile alakalı efendim. Evet, bu da Stargazete.com'dan alınmış. Türkiye yeni etme, başka bir konuya geçtim. Yeni yetme köksüz bir devlet değildir. Bir kabile devleti hiç değildir. Kimse Türkiye ile aşık atmaya, Türkiye'nin sabrını test etmeye kalkmamalıdır. Kim söylüyor? Bunu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Ne zaman söylüyor? 1 Haziran 2010. Oo, tam 4 yıl olmuş. Evet. Bu en eskilerinden biri, bu test meselesi. Hani bankalarda test yapılıyor ya. Esneklik testi filan yapılıyor. Uluslararası bankalarda filan da öyle bir şey var. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Bunu Dünya.com'dan alınmış. Konu ne? Konu da bu sefer İsrail politikası. Farklı şey değil. Orta Doğu ile alakalı bahsedildiği zaman galiba test usulü çalışılıyormuş. Test sorular. Usulü. Sınava giriyoruz. Sürekli olarak. Peki kimse bizi test etmeye kalkmasın. Kim söylüyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söylüyor bunu. Ne zaman söylemiş? 4 Ekim 2012 tarihi var bu sözün altında. 2 sene olmuş. Hı hı. Konu ne? Akçakale saldırısı. Suriye'den. Evet, Suriye'den. Akçakale. Hı hı. Sınır bölgesinde gerçekleştirilen saldırı. Mükemmel bir liste hazırlanmışsın. Biraz daha yakın zamana gelelim lütfen. Evet, sonuncuyu veriyoruz. Bizim sabrımızı test etmeye kimse kalkmasın. Kim söylüyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ne zaman söylüyor? 10 Haziran 2014. Kaç gün önce? İki gün önce mi söylemiş test? Hı hı. Tam iki gün önceye kadar getirdik. Konu? Konu da bayrağın indirilmesi mevzuları. O tartışma vardı ya hani. Hezeyan'ın ortaya çıkarmasına sebebiyet veren. Evet. Böyle devam ediyor. Ben gerçekten uluslararası ilişkilerle alakalı üniversite hayatımda bir ders aldım. O da tarihle alakalıydı. Bu şeyleri görmedik. Retoriğini görmedik. Ama böyle bir şey olduğu hakkında... Şüphelerim gün geçtikçe kuvvetleniyor. Test usulü yapılıyor. Benim gençliğimde galiba de başlamıştı ilk testler. Üniversite giriş sınavı testleri benim gençliğimden beri devam ediyor. Bu test meselesi yeni değil yani. Kalkışma durumu, kalkma durumu, ayağa kalkma, test etmeye kalkma, sabrı zorlamaya kalkma. Bir ayakta bir şey hali var. Kalkmış bir hal var galiba orada da. Sürekli ama. Ya sen benim sabrımı deniyorsun galiba. Sabır taşı olsa çatlar yani. Öyle söyleyeyim. Yani üzüm üzüme baka baka kararıyor. Durum budur. Ve bence gidelim artık. Gidelim, evet. Kimse bizim sabrımızı test etmeye kalkmadan önce... Kim bilir yarın hangi haberlerle karşı karşıya kalacağız? Bilinemez. Bu arada şeyi de söyleyeyim yalnız. Referandum olabilirmiş. Hangi konuda? Taksim'e cami yapılması, Gezi Parkı'nda kışlaya çevrilmesi konusunda. Evet, en son onlardan bahsediyorum. Çabucuk kışlası. Tamam, tamam. Tamam, peki. Neşeli gidelim. Girl from Ipanema çalacağız. Hazır Volkan Ağar'da bahsetmişken Ipanema plajında da gösterilerde neşeli şeyler de olmuş. Biz de plajdaki Ipanemalı kızı analım. Astrud Gilberto ve Antonio Carlos Jobim'in bestelerinden birini çalarak Brezilya Kupası'nın açılışını birkaç saat önceden, yaklaşık 12 saat önceden yapmış olalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Walking and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Not at he. Açık Gazete.